Taksówkarze protestowali w Warszawie. Trwa pikieta związkowców LOT-u. Rzecznik spółki zapewnia, że samoloty kursują normalnie. Unijni przywódcy za sankcjami dla odpowiedzialnych za cyberataki. Taksówkarze kończą już swój protest w Warszawie. Powolny przejazd ulicami miasta mają zakończyć w okolicy Puławskiej na wysokości wjazdu na trasę S2. Taksówkarze protestują przeciwko kierowcom bez licencji. Od rządzących chcą zmian w ustawie o transporcie drogowym. Taksówkarze pracują codziennie po 14 godzin przez 6 albo i 7 dni w tygodniu. Ciężko zarabiamy na swój chleb i tak dłużej się po prostu już nie da. I dlatego prosimy ministra o szybkie działania. Chcielibyśmy, żeby nielegalni przewoźnicy uzyskali licencję, uzyskali badania techniczne, badania zdrowotne, tak jak wszyscy kierowcy taksówek. Chodzi nam o to, żeby po prostu wyrównać wszystkim szanse. Niech wszyscy zrobią licencję tak jak mają. I proszę bardzo. Według planów organizatorów w proteście przez Warszawę miało przejechać 1,5 tysiąca taksówek. A związkowcy LOT-u złożyli w kancelarii premiera pismo dotyczące sytuacji w polskich liniach lotniczych, informuje przewodniczący Związku Pilotów Polskich Linii Lotniczych LOT Adam Rzeszot. Od rana w siedzibie spółki związkowcy prowadzą pikietę. Pismo zawiera wiadomość o tym, że rozpoczął się strajk w obronie zwolnionej działaczki związkowej Moniki Żelazik, wyjaśnia Adam Rzeszot. Chcielibyśmy premiera prosić o zatrzymanie łamania prawa w polskich liniach lotniczych, zatrzymania zwolnienia, przywrócenia do pracy zwolnionej dyscyplinarnie przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego pani Moniki Żelaźnik. Ale to tylko część postulatów. No, związkowcy domagają się przede wszystkim podwyżek płac i lepszych warunków pracy. Rzecznik przewoźnika Adrian Kubicki zapewnia, że żaden rejs z powodu protestu nie został odwołany. Popołudniowe loty też mają obsadę. Kolejne rejsy również obsługiwane są przez nasze załogi bez jakiegokolwiek najmniejszego kłopotu. Według dyrekcji spółki protest związkowców jest nielegalny. PSL apeluje do ministra rolnictwa o zrealizowanie zapowiadanej pomocy dla gospodarstw dotkniętych suszą, czyli trzykrotnie większe wsparcie niż w 2015 roku. Takie były obietnice. Resort nie wywiązuje się ze swoich deklaracji, mówi poseł Marek Sawicki z PSL-u. Niestety rolnicy dostają dzisiaj w większości pomoc w wysokości 250 zł do hektara. Ci nieubezpieczeni, ci ubezpieczeni 500 zł, a w roku 2015 nieubezpieczeni dostawali 400, ubezpieczeni 800. PSL apeluje też do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, aby upomniał wojewodów, którzy przetrzymują wnioski suszowe. A według Marka Sawickiego dzieje się tak między innymi na Mazowszu. Unijni przywódcy wzywają do sankcji wobec osób odpowiedzialnych za cyberataki. No, taki zapis znalazł się we wnioskach przyjętych drugiego dnia szczytu w Brukseli. Beata Płomecka. W dokumencie nie ma wymienionych żadnych nazwisk ani państw, ale apel europejskich przywódców pojawia się 2 tygodnie po ujawnieniu przez Holandię, że rosyjskie służby specjalne próbowały włamać się na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Także Wielka Brytania oskarżyła Rosję o organizowanie cyberataków na całym świecie. Część krajów naszego regionu, w tym Polska, z zadowoleniem przyjęła pomysł utworzenia systemu sankcyjnego. Najwięcej zastrzeżeń mieli natomiast Włosi, ale ostatecznie zaakceptowali dokument, bo nie było w nim mowy o przyspieszeniu prac. Wcześniej argumentowali, że trudno przypisać jest odpowiedzialność za cyberataki i że są to kompetencje narodowe. Kraje, które mają krytyczną opinię na temat działań Rosji, uważają, że są to wymówki i zwracają uwagę na prorosyjską postawę władz w Rzymie. Włochy w ostatnim czasie kilka razy sugerowały konieczność złagodzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad połowa Ukraińców chciałaby powstania w ich kraju zjednoczonej niezależnej cerkwi prawosławnej. Taki jest wynik sondażu przeprowadzonego przez socjologiczną grupę Rating. Patriarchat Konstantynopola zapowiedział nadanie ukraińskim prawosławnym autokefali. Sprzeciwia się temu patriarchat moskiewski. Paweł Buszko. 54% Ukraińców odpowiedziało, że ma pozytywny stosunek do utworzenia w ich kraju jednej lokalnej cerkwi. Przeciwnicy zjednoczonej i niezależnej od Moskwy ukraińskiej cerkwi to 19% społeczeństwa. Pozostali nie mają zdania albo odpowiedzieli, że proces zjednoczenia i uniezależnienia ukraińskiego prawosławia jest im obojętny. W zeszłym tygodniu prawosławny patriarchat Konstantynopola unieważnił historyczne akty prawne uzależniające prawosławnych Ukrainy od Moskwy i zapowiedział nadanie ukraińskiej cerkwi Tomosu, czyli dokumentu o autokefalii. Aby tak się stało, ukraińscy prawosławni hierarchowie nieuznający zwierzchnictwa rosyjskiego patriarchy muszą przeprowadzić synod. Tymczasem rosyjska cerkiew twierdzi, że Ukraina to jej kanoniczne terytorium. Około 1/5 ukraińskich prawosławnych należy do moskiewskiego patriarchatu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

Ta odświeżona i na nowo zmiksowana wersja klasyka Beatlesów promuje ich jubileuszowy w 50. urodziny wydany biały album, premiera 9 listopada na całym świecie w Studiu Osieckiej od 19 dzień wcześniej. Nagranie pojawia się na poszerzonej wersji białego albumu w trzech wersjach, instrumentalnej, a także akustycznej, nagranej jeszcze zanim zespół wszedł do studia. Wszystkie trzy dzisiaj w magazynku. Jest z nami też płyta, która ma swoją premierę na świecie jutro. Wreszcie pełnowymiarowy album grupy Greta Van Fleet. Hey. So many people thinking different ways, you say. Where is the music tuned to free the soul? I simply to unite us all, you know. Your opinion only knows the one thing that she seems to want to have most. And you chose to save yourself in your own time. You'll have to stay and open up your own mind. Just you and me. the world is only what the world is made of. 17 minut po 15. Rzadko zdarza się, żeby na single wybrano utwór, który kończy płytę. W tym przypadku moim zdaniem zdecydowanie powinno tak być, szczególnie, że to utwór w pewnym sensie tytułowy. Nazywa się Anthem, a cała płyta Anthem of the Peaceful Army. Greta Van Fleet, nowa płyta jutro na całym świecie w Trójce, pewnie bardzo często, osobliwie w porankach. Mamy dla Państwa teraz zaproszenia na jeden z koncertów, jeden z dni tegorocznego festiwalu Jazz Jamboree. 26 października od 19 w klubie Stodoła. Kolejno Marcin Olak Imagination z Liberty Elmanem jako gościem. Marcin Masecki z Majkiem Marszalem. Opowiadał już o tym organizator festiwalu, że to jednorazowa, bardzo eklektyczna sytuacja. Marcin Masecki na fortepianie, jak Mike Marszal to wirtuoz mandoliny i gitary. Zjawisko i zderzenie artystyczne bardzo niezwykłe. I zespół The Bad Plus na koniec. Te trzy koncerty 26 października od 19 w Stodole. Mamy dla Państwa zaproszenie. Bardzo proszę, 22 i 7 trójek. Teraz nowy singiel Basi. To nasza piosenka dnia. Fighting storms forever, it's pointless, hardly clever. Rolling with the weather, better late than never. Zaproszenia na tegoroczne Jamboree konkretnie na 26 dni października do Stodoły już rozdane. Nie wiem, czy Marek Najprykowski coś przyniósł ze sobą z zaproszeń na trasę. No, może nie w takim... Dzień dobry przede wszystkim. Nie w takim sensie radiowym, że to będziemy jakiś konkurs urządzać, na przykład jak ma na imię Marek Najprykowski. Nie, nie. Po prostu, jeżeli ktoś wyrazi ochotę przyjścia na przykład na pierwszy koncert Filharmonii Krakowskiej, to ja z patriotycznych, egoistycznych pobudek do Krakowa bym takie jedno podwójne sprezentował. Na pewno, tak, absolutnie. Bardzo się cieszę, że zagramy w Filharmonii, która jest miejscem szczególnym i z wielką tradycją. Ruszamy w trasę w ramach mojej promocji mojej płyty ostatniej zatytułowanej Warszawa, Nowy Jork. Przyjadą na trasę po raz kolejny wspaniali muzycy, którzy wzięli udział w nagraniu. Clarence Penn z Nowego Jorku, arcymistrz perkusji. Manuel Valera, Kubańczyk mieszkający od 20 lat w Nowym Jorku. Robert Kubiszyn zagra na basie, no, zamiennie z Andrzejem Święsem, ja na gitarze. No i tak, wystartujemy 2 listopada w Filharmonii Krakowskiej, dzień później w Sokołowie Podlaskim na Zaduszkach, 4 zagramy w Rymanowie, 5 w Ełku, 6 w Olsztynie, 7 w Szczecinie, 8 w Łomiankach w Jazz Cafe, wspaniałym klubie, który uwielbiamy. Potem 9 w Końskich, 10 w Kielcach i zakończymy trasę. 10 koncert będzie się w Gdańsku podczas festiwalu Jazz Jantar w klubie Żak. Sprawdzałem cały czas, Marek Najprykowski mówił z pamięci znakomicie. Opanował trasę. Ja rozumiem, że to jest dość konkretna logistyka zawsze. Tak, tego typu dzień po dniu, jak widzę, podglądając daty. Niemniej jednak to wszystko wydarzy się teraz w listopadzie w przeciągu praktycznie 2 tygodni. A będzie jeszcze jakiś dalszy ciąg? Zawsze to jest jeszcze kłopot z gośćmi, prawda? Bo to jest... No tak, to jest logistycznie trudne, żeby ich zgrać. My też jesteśmy zajęci. To już będzie... To jest niezwykłe zupełnie, że to jest 4. trasa tego składu. Jedną nagraliśmy, zrobiliśmy trasę przed płytą, żeby mieć o czym grać podczas nagrania. Potem kolejne 3, więc ja chwilowo nie ma takiego planu, ale ja myślę, że jeszcze nie raz zagramy ten repertuar. Może jakoś w ramach jakichś festiwali, może niekoniecznie tras. Mówi się w przypadku tras koncertowych z konkretnym albumem, a myślę osobliwie tutaj, w przypadku tego, co wygracie, że taka płyta trochę się przeobraża w czasie trasy koncertowej, jak to na dziś wygląda, prawda? No to jakby ciężko mówić, muzyka jest abstrakcją, ciężko to opisać słowami, ale ja coś, co sprawia, że ja tak bardzo lubię nagrywać te płyty, to jest to, że ja mogę obserwować, jak ta muzyka ewoluuje. A ewoluuje wtedy, kiedy na pokładzie tej naszej grupy są ludzie, którzy są otwarci na improwizację. A takich właśnie kompanów udało mi się zebrać tym razem. No i to się zmienia. To nie jest tak, że utwór, który był w średnim tempie, nagle staje się na przykład, nie wiem, jest grany bardzo szybko albo bardzo wolno. Natomiast co się dzieje wewnątrz improwizacji, które są solą tej muzyki, to naprawdę się zmienia bardzo. No i wyobrażam sobie, że to jest takie trochę przy każdym kolejnym rozdziale tej trasy spotkanie już starych przyjaciół, prawda? No już jest fajnie. Którzy nawet dla wspólnej zabawy trochę kombinują. Przepraszam za słowo w czasie koncertu. Absolutnie. Na swoją trasę płyty z Warszawą w tytule, którą rozpoczyna w Krakowie, chowając animozję do kieszeni. Zapraszam Marek Najprykowski, 22,7 trójek. Jedno podwójne zaproszenie na otwarcie tego rozdziału trasy koncertowej 2 listopada w Filharmonii Krakowskiej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Nagierkowski i jego trasa koncertowa. Wszystkie szczegóły na stronie. Podwójne zaproszenie już rozdane. Przypomnijmy teraz wiersz o miłości Wojciecha Waglewskiego z koncertu poświęconego Halinie Poświatowskiej w Częstochowie. Okazja niestety smutna. Nie interesowali mnie inni mężczyźni. Patrzyłam tylko na niego i tańczyłam tylko z nim. Późnym wieczorem odprowadził mnie pod sanatorium. Zanim weszłam, objął mnie i pocałował. To był delikatny pocałunek. Ciepły jak jego oczy i pełen jakby niedowierzania. Przytuliłam się do niego, a potem szybko, nie mówiąc do widzenia, wbiegłam na schody. Przez zastawki serca widoczni na wylot z profilu. Umarła. W sanatorium śpiewającym karbolem na bardzo ludzką gruźlicę. Noc jak ściana, za nimi jak wszechświat. Z obojętnymi oczami gwiazd i tylko oni samotni, odrapany mokny ziemskiej ulicy. Obrodziło się płatkami w dół. Dokładnie przed tygodniem, to było w czwartek rano, miałem okazję nagrywać z nim rozmowę. Rozmowę wyemitowaliśmy w liście osobistej w ubiegłą sobotę. W czwartek podczas rozmowy był chwilę przed wylotem do Wilna na pierwszą odsłonę europejskiej trasy Trzy dźwięki komedy. Lokalni muzycy z Wilna i gościem tegoż koncertu był Łukasz Lach. A potem przyszła wiadomość niespodziewana do tego stopnia, że do tej pory trudno nam nie uwierzyć. Michał Gawlicz nie żyje. Nie wiemy, jakie będą losy jego wspaniałego projektu. Chcielibyśmy uhonorować go koncertem w Osieckiej. Są takie plany, będziemy Państwa o tym informować. Niezwykle kolorowa postać z muzycznym, artystycznym ADHD. Autor wielu, wielu wspaniałych projektów. My przypominamy w dwóch piosenkach ostatni, który potem retransmitowaliśmy w Trójce, koncert poświęcony twórczości Haliny Poświatowskiej w Częstochowie. Teraz Skubas. Walki trwały 3 dni. Siedziałam z głową wtuloną w kolana matki. Wtedy zobaczyłam ich po raz pierwszy. Leżeli z ramionami rozrzuconymi, z podkurczonymi nogami. Wydawali się dziwnie mali. Puściłam rękę ojca i biegiem uciekłam do domu. W dzień później dostałam wysokie gorączki, a lekarz orzekł, że to niebezpieczna angina. Serca nie płaci. Wiek pacjentki 17 lat. Miałam wtedy 17 lat. Zapalenie w sierdzia, tak nazwano moją chorobę. Moje serce żyje własnym, osobnym życiem. Coraz mniej miejsca zostawiając na oddech. Ptaku mojego serca, zapuszczonymi skrzydłami, nie szarp się, nakarmię cię ziarnem śmierci. Ptako mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się, nakarmię cię ziarnem. Za 18 minut będzie 16. Dziś nowe swe nagranie z ścieżki dźwiękowej ujawnił Tom York. Jedno trzeba przyznać, to rzeczywiście bardzo filmowa muzyka. Nasza płyta tygodnia, Basta Nosowskiej. Dwa egzemplarze dla Państwa teraz. Płacz, może nie będzie lania. Połóż się pod kioskiem, bez ruchu leż. Wrzeszcz! Pani Walewska pachnie. Obok niej maskotka, a ty musisz ją mieć. W żółtej kominiarce wyglądasz jak chłopiec. Pani Karabela prowadzi sukę za hangar. Futerko z gór jest całe w błocie. Nie odpuszczaj, łez paciorki, łzawa mantra. Lanie, lanie raz, możesz sobie wybrać pas. Ej, boli, boleć ma, jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Momenty. Ojciec ugniata mamę. Jest sobota, trwa kino nocne. W świetle telewizora wyglądają strasznie. Tłuczesz chińskie temperówki o szafę. Ojciec mówi, pozwól tu do nas. Fotel ma tapicerkę w krater. Rutger Hauer w deszczu łapie stopa. Ojciec mówi, jesteś tylko dodatkiem. Lanie, lanie, raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić ma. Lanie, lanie, raz. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Tylko brać, brać, brać. Ale żeby coś od siebie dać, to nie. Trzeba lać, lać, lać. I patrzeć, czy równo puchnie. Lanie, lanie, lac. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Ej, boli, boleć ma. Jak w zegarku chodzić, chodzić masz. Lanie, lanie, lac. Możesz sobie wybrać, wybrać pas. Płytę Bastanosowskiej otrzymują pan Robert z Oławy i pan Bogusław z Radymna. A my mamy dla państwa jeszcze zaproszenie na tegoroczny festiwal Sound Edit. Przypomnę, że wśród gości między innymi grupy D-Orb i Orbital. 22 i 7 trójek teraz, a my gramy z nowej płyty Pablo Pavo i jego ludzików. Oboje mają dzieci z kim innym. Patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają. I udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat. 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest. Nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat. 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas. Parki dziś mają płaszcze. Zamiast plecaków torebkę i teczkę. W nich dorosłe życia na twardy supeł. Skąd nagle w sercach takie dreszcze? Król przypadków dziś ma dobry dzień. oboje przecież zwykle autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu gardę i znika gdzieś 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas i wszystko znowu nagle jest. Brązowe i niebieskie i znika gdzieś 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas i wszystko znowu nagle jest. Gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zżerał czas i wszystko znowu nagle jest. Nagle jest. Brązowe i niebieskie i znika gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zżerał czas i wszystko znowu nagle jest. Pablo Paweł i Ludziki. Jutro około 8.30 w Trójce premiera nowego utworu Edyty Bartosiewicz. Love Song, którym powraca po latach. Czy to zapowieść czegoś więcej? Tego jeszcze nie wiemy. A w poniedziałek piosenką dnia w Trójce będzie autorska piosenka Agi Zarian. To z zapowiedzi na teraz. Zapraszamy Państwa na koncert Antka Sojki w najbliższą niedzielę o 19:00, a dziś niestety nie mam już zaproszeń na Judith Owens. Gra i śpiewa dziś o 19:00 w Osieckiej. Retransmisja tego koncertu wkrótce w Trójce. Bartosz Gil, Elżbieta Malinowska, Piotr Metz. Dziękujemy. Mimo moich usilnych wysiłków Beatlesi 3 razy się nie zmieścili, ale 2 raz jak najbardziej na koniec. Do usłyszenia. From Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone. I'm back at the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back at the US, back at the US, back at the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girl make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. Flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. Whoa, you don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girls make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my. I've been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone and back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Woo-hoo.